أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله العظيم. سورة الرعد جار لسم سفارة فينزيش كم نمبر آيات. أمك آياتنك د انسانانو دوا قسمونه وخولی شو. څه خلک د الله فرمان بردار دي او څه نافرمان. بیا د فرمان بردار خلکو صفتونه او علامې بیان شولې او په آخر کې د هغوی بهترین جزا جنت بیان شو. اور دویم قسم خلق داغوی علامات اور صفات اور بیا داغوی سزا بیانی ہے. غنا فرمان اور سرکش بندیان یو خصلت دارے کہ الذین ینقضون عهد اللہ دید اللہ و عدیم آتی من بعد میثاقہ رست دا مضبوط ولو دا بے وعدونا. پدے کہ اغوا دیم شامل دی کہ پا ازل کہ اللہ پاک اغشتی دی الست بے ربکم دیوی دی کہ بلا انت ربنا. اغوا دم دی ما تی اللہ تو ایت دا من ربی من تا منو ستا حکمنا بمنو ستا عبادت بکر او پا دنیا کران پسونو معبودان ازان لجو که پزرگونو معبودان ازان لجو که او اغا وعده پا که ام داخلی دی چه دا کمو پابندی دا لا اله الا اللہ پا زمن که انسان بانده لازمی دی. چاچے دا کلمہ ویلن چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یو عظیم معاہدے پا عنوان کے پا دباندے دا پیغمبر علیہ السلام روڑا لشوے تول جن لازل شو. دویم خصلت تا دینا فرمانو دارے کہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصلا د کوم تعلقاتو د جوړ ساتلو د یو ځای کولو چې الله دې ته حکم کړی دی د هغې خلاف ورزي کوي. د الله سره تعلق کټ کوي د پیغمبر علیه السلام سره تعلق کټ کوي د هغې خلاف ورزي کوي. رشته دار سره رشته داری برقرار نه ساتي. مور پلار نه پیژني رونه خویندې نه پیژني ګوانډي نه پیژني. درېم خو یو خصلت د دوی دارې ویفسدون فی الارض دوی په ځمکه کې فساد کوي. دا دریم کیو خصلت پا حقیقت کی دا دغلو منو دو خصلتون و نتیجه را دا اللہ سروادہ نکو رکی بلیان سروادہ نکو رکی ندین فساد جوری خلق و تنقصان رسی وزدی دریو خیلن پس دا دوی صدا اللہ ذکر کرنا اولائک لهم اللعنت دا اغا قلبی کی پدوی لعنت دا اللہ وز لعنت تتوی دا اللہ دا رحمتنا لرکیدل محروم کیدل دیتا لعنت وی دا خلق دا اللہ دا رحمتنا لرکی او محروم وی دا اللہ دا رحمتنا لرکیدل دا طولنا لی عذاب دی لی مصیبت دی ولهم سوء الدار دیر پار ناکار کور جہنم دی مومنان دا پار اللہ پا جنتو نا ذکر کرن اور نا فرمان خلق دا پار عذاب نبی رشتہ دار سر رشتہ داری برقرار ساتل دا دا مومن خوئی دی رشتہ داری کٹکول دا دا کافر خوئی دی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندہ غواری کہ اللہ دا پر رزق کے فراخی راولی کارونو کے برکت راولی دل پکار دی جسے لرحمی کئی رشتہ دار سرا رشتہ داری برقرار تھا دی جسے لرحمی معنی دادا کہ دا کم و رشتہ دارو تعلقات ساتن اور اغیر دا خیر کے گلے قبر اغشتن دا پا دل لازم دی نو دے بو سر دا اغیر خیالم ساتی اور تعاون بم کئی امداد بم وسر کئی کسوں نے وش کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو بانڈیشی پیغمبر علیہ السلام در آگے وی ما تا یو دا سے عمل و خیال چیزا پی جنت تلیز دیشم او دوزخ نپی لرشم پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ عبادت کوا سوک و سر مشری کوا مز قائم و زکاة ادا کوا او سل رحمی کوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی تھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سل رحمی دا تم را خبر نم ندی کہ تو دا یو رشتہ دار دا احسان بدلخ لاتا چی اگر اسے یو خیگلک کلی را تم و سر خیگلو کی بلکہ اصل سل رحمی دادا جس تا یو رشتہ دار تا پا حق ادا کولو کی کمی گئی تا سر تعلق نساتی او بیا ہم تد اللہ نے رضا دا پر آگا سر تعلقات قائم کی او تب احسان کی دے تو سل رحمی ہوئی در رشتہ دار حق ادا کولی او دا غوی سر تعلقات خصا تلو پا خیال ماندے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اخفل نصب نامہ محفوظ کے اخفل نصب نامہ محفوظ کے ندی پر ذریعہ ستاسو رشتہ دارے با محفوظ پاتشی تب ادا اغوی حقوق ادا کی رشتہ دارے اخفل اخفل نصب نامہ محفوظ کا تدا یاب کہ تستاد علی کا سنمو تاد علی کا پلار سنمو تاد علی کا علی کا سنمو دا غا سوزا منو سولوریانی اغا تشو کم کم دے کے آباد کی اخفل شجر نصب یاد کا او بیا د پلار د نیکه د قري نیکه چې کوم نور رشته دار دي د هغوی تپوس پوښتنه وکړه. اوس یو سړی د میراث د مسلې تپوس کوي وی پلانې بنده مند او یو پلانې وارث که نه پاتې دی تپوس به ته وکړي چې نور څوک یې نو وی نه نور څوک نشته نو داسې خو د اسمان نه راپروته نه ده دا یو بنده چې دا یو بنده رشته دار دی دا ده بې شمېره رشته دار دي خو تا ته معلوم لري ته معلومات وکړه دا د نور رشته دار هم شته نو چې چا ته خپل نسبنامه شجره نسب وطني یاد نو هغه وایي زموږ نور خپلوان نشته ولې نشته تپوس پوښتنه وکړه د هر انسان خامخا څوک رشته دار دی نو ته نسبنامه محفوظ کړه د دې په ذریعه باندې به ستا رشته داري محفوظ شي ته به د هغوی حق ادا کړي او بیا وفرمایل داسې له رحمې پیدې داري چې تاسو خپلو کښې به محبت وي مال کښې به م برکت وي زیاتېږي به عمر کښې به دې برکت وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لویه صله رحمي دا ده چې انسان د خپل د پلار د وفات نه رستو د هغه د دوستانو سره هغه تعلق وساتي کوم چې بابا ساتل. پلار به د چا سره تعلق ساته اوس چې هغه وفات شو د هغه تعلقدار معلوم کړه او ته امت پسې کلي ولس غم خالي ورسره کوه څنګه چې دې ورسره پلار کول دا لویه صله رحمي ده. والذين ينقضون عهد الله او اما خلق ما تي وعده ده الله من بعد ميثاقه رسطة مضبوطة ولد ده وعدونا ويقطعون ما امر الله به او دي كتكي قطع كي ما اغا امر الله به كي الله امر كلي فاغباني ان يوصل ده يوزيك ولو كم تعلقات يا الله لا يوزيك ولو مين يدي كتكي ويفسدون في الأرض هذه فساد كي فزمكك أولئك لهم اللعنة دا كسان كري فديبان اللعنة دا الله دا رحمة للرعالي ولهم سوء الدار هذه لطار الناكار كور دا آخرة دو زهري. الله يبسط الرزق لمن يشاء الله فراخ كي رزق دا أغشات دا الله فخشي ويقدر أو الله رزق كما دا أغشات دا الله فخشي الله يبسط الرزق الله فراخ كي رزق لمن يشاء أغشات دا فرج دا الله فخشي ويقدر أو الله كما رزق دا أغشات دا الله فخشي په دنیا کې عیش فراخي دا چې د چا وینې نو په دې باندې د سعادت او د شقاوت فیصله مه کوه. نیکبختي او بدبختي په مالداري او په غریبۍ نه ده. نه دا خبره ضروري چې په دنیا کې الله تعالی رزق او پیسې دولت ډېر ورکړه ګني دا د الله ډېر خوښ دی. ډېر د الله نیکان بندیان بطور امتحان د غریبۍ ژوند تېروي او ډېر بېکاره د خدای په نیس خراب خلک الله والا مهلت ورکړې مال او دولت یې ورته ډېر ورکړې. الله یبسط الرزق لمن یشاء الله پاک پراخه کوي رزق د هغه چا چې د الله خوښه شي ویقدر او الله پاک رزق کموي د هغه چا چې د الله خوښه شي. وفرحوا بالحياة الدنيا او دي خوشاليگي په زندگي د دنیا باندې دا کافران د دنیا په زندگي باندې خوشاليگي وما الحياة الدنيا نه د زندگي د دنیا في الآخرة په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سامان دا استعمال لے متاع دا سیسی چی پا دنیا کی دا ضرورت دا پار استعمالی گی دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی دا سیدا لکا پا سمندر کی چاہت گو تک کتک لو رو جتے کا ساس کی دا ابو و پورے لگی دے لی دا دینم دنیا کمنا دکا دنیا ختمی دن کی دا اکا دیرم جاتی نو ختم بشی آخرت بیا نختمی دن کی دی نا عقل من لپکاری جدا آخرت فکر کی اگا باقی او دنیا پانی دا او دیتے متاوی لی او قل متاو دنیا قلیل بیا لگم دا متا دا قل لگا دا ویو عالم دا لغات و تحقیقات دا پارا بانڈے تا تلو پا بانڈا کے جب صفاوی سوچوی او پر ایخاریوں کے دا مختلف حضین و خلق رازین ار قسم جب وی جب ارگجشی دا عالم دا سی او بانڈے تا تلو غریب علاقہ ولی او کور سپیر ہوا تا او دا تبخی دا اقوال ساپے تور چیرو دے پخلے کیوا او نا کہا دا آگے کور آوازشی و گلے قدر رضیت ہوئی یا بنی این المتاع اے بچوریا متاع تشوا دے دقا دے کے ادھرے دا دے دا متاع تکی تحقیق پس گرزم او دا دے کور متاع لفظ مغورے دا گورم چی دوی دا متاع سمانا ہے نا غزوی وطوئی چی جا الکلب و اخذ المتاع و فر الى الجمل جا الکلب سپیراغی وَأَخَذَ الْمَتَاعَ مَتَاعِ وَاغِشْتَا وَفَرَّ إِلَى الْجَبَلْ غَرْتَ وَتَخْتِيرَ نا عالم ویزا پوشما کہ تبخی دا تاپی دی شکی خلی کی نیولی و دیتا مطاعو دا کول دنیا تا اخرت اخرت پا مقابلہ کدا چو گنا لکہ تبخی تورا ساپی دا غوال چیرا او بیا تام دیرا نا دا مطاعو دنیا قلیل نو پا دے لگ مطابع دے والے ذات وجہ وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا مطاع ندہ زندگی دے دنیا پا مقابل دے آخرت کے مگر مطاع دا تو رسا کہتی للا ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیت من ربہ وای اغا خلق چی کفر کرے دل اولا انزل علیہ آیتن ولن نازلی گلے پیغمبر علیہ السلام مانی یو نشانی یو موجودہ میر رب بھی دد رب دا طرفنا فبیش میرا موجودات کا رشیری او بیا موجودہ پہ ولن نرازی کما موجودہ کی دوی ہے غواری اغا مثال فطور دا مکی خلقو ویل وی دا مکی دا غرون ری دا لرکا دا از مکا بیو کشی پراخشی دیکھ لک پتی جوڑ کا باغون جوڑ کا چی فصلون پتیوشی دیکھ لک نهرون چینے پتی جاری که نهرون پکر آوالا زمان پا قوانی مشران اغلق را جمدی کا من بو سر خبر اتری کو صدا قسم معجزے دے خلق کو غصے و دار انا والا لو یا معجزہ قران دے صدا قران معجزہ دا لگدا دے جواب ہو کے کنا تو قران دے کی جوڑ دی اللہ سورۃ جو کہ اللہ یہ سورۃ کو جوڑ کا بچی یوم نشی وی من کن بچی نی من کو غلطی ولی نمالی تو پسط بان من خطی ابو جہل او داغ مرگر پا خبر اثرو کی مشرکین مکہ را جمع شوی دی ابو جہل، عبداللہ ابن امیہ وغیرہ دا بیت اللہ سر ناس دی. ندوی عبداللہ ابن امیہ پیغمبر علیہ السلام لو لے گا ورالل پیغمبر علیہ السلام تو ہی کتک واری جستا قوم قوم من طول تا پیغمبر امن تا تابداری کو بس یو سو مطالبات کی دارا لومنا دا قرآن فسری دا پورا کا من تا پیغمبر من مسلمانی گو یو مطالبہ دا کہ دا مکی دا خار دیر تن گئی ہر طرف تا غرون غرون دی چتا زرگونا پکی لکی گی زمیداری پکی لکی گی باغونا پکی نشتا نور ضروریات نشتا تر اقبل معجزے پا ذریعہ باندے دا غرون رو دینے لگے گا دا مکی ازم کراتا ہوا رہا تھا ولی تنوے کہ داود علیہ السلام دا پارا غرون اللہ تابیدار کری پیغمبر علیہ السلام تو تنوے کہ دا غرون داود علیہ السلام تابیدار اور کہ داود علیہ السلام با ذکر کرو انہوں نے غرون با موسرہ ذکر کرو مطلب داود علیہ السلام با سکم خولے دا غرون اللہ دے دینے لگے گا زیو مطالبان دارا چی سویت سلیمان علیہ السلام دا پر اللہ ہوا تا دیکھولا دا شام نا مصر تا یمن تا افغانستان تا لیکن پا یو رکھ کے دو میاشت مزل بیکو دا سفر من تم دا چی آسانی کا اور بلا دا کہ تبی عیسیٰ علیہ السلام ملی جنبی کول اگر نا کم پی اغنبر کو نیکا نا زمن نکو قصے بابا را پاتا ہوا لیرہ پیغمبر علیہ السلام پر نکلو کی ہونی کرے قصائی لگا غرا جم لے کا نمنگ والا غلا تفوز کوئی بابا دا دین حق دے نا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر علیہ دعوہ کئی ودا رشتیا وی منو شاگوے چی وی منو بس شاگر رونا میں دان اس بنے منو ودے خلقو دا مطالبہ کرے دا کہ دا معجزے چی دا منگ اخوارو دا را تخکارا کا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَهَقَ خَلَقْ فِي كُفْرِ كَرِلِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ وَلِنَ نَازِلِهِ فَدَبَانِ يَوْنِشَانِهِ وَمَوْجَزَ مِنْ رَبِّهِ دَدَدَ رَبْدَ طَرَفَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ قُلْ فَرْمَائِ پیغمبر علیہ السلام إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پاس يضل من يشاء گمراہ کی اغسوب کی اللہ اگواری ویہدی الیہ من اناد او ہدایت کی اخفل طرف من اغشات اناب چکوب اللہ ترجو کی اللہ ورکا ہدایت کی نفرمائشی معجزے اللہ نخکارکی ولی نخکارکی حدیث مبارک کے راغلی اللہ پاک فرمائے زمن پیغمبر علیہ السلام تا کہ تقوار نظب دا فرمائشی معجزے کارا کما ہو کردی بیا او نمن لنو دا سے عذاب بولا ورکم کہ پا دنیا کی تر اسا پا چاب دا سے عذاب نگرا ملی خواہ خلق پلا لکوی تک کارا کم معجزہ بلکل کارا کم خودی بے نمانی جنی منی دا سے عذاب بورکم او کستاق وقی دا رحمت و دا توبے دروازہ با کلو پرے دا سو خوبا پکی مسلمان شی دا بی بچی خوبا مسلمانان شی دا پیغمبر علیہ السلام دا دویم طرف وقت کہ دا توبے و دا رحمت دروازہ کلو اساتا عذاب مراولا دا بی دا دزد فرمائشی معجزے اما پورا کوا الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الذين اغقلت امنوا في ايمان رولوا وتطمئن قلوبهم او مطمئن دي زرنا دعوي بذكر الله فذكر دا الله على بذكر الله تطمئن القلوب خبردار شفا ذكر دا الله باني مطمئن دي فآرام وفقلار دي زلنا تطمئن القلوب في الله ترجوك داغ خلق بيان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ذكر الله الله ياد فديد مؤمن له مطمئن له او ده طول ذكر قران له انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ من نازل كل الذكر انا نحن بشك من نزلنا الذكر من ذكر نازل كل ذكر سو قران نازل كل وديت ذكر ويلي فالقران ده يقول مطمئن وانا له لحافظ فكي القران تلاوت كيف هذيك مشغوله ظلمه مطمئني ده ظل يقين بدي فزيوي وسوسه بدي نوي شكوك شبهات بدي نوي ظلك بدي شيطان خبر نراوني فخفل بمطمئن شي ده الله عظمته وجلال بدي فزلكي نو پدے باندے ازلا مطمئن کی کہ یو بندل اللہ دیر دولت ورکلے پاگے اتمینان شتا پدیر دولت اتمینان نشترے کہ یو بندل اللہ حکومت ورکلے دے پا قلار کو کولی شی گیر چا پیر سو کی داران کو پراتی دے یو قدر عزت والا پرد معاشرہ کی ورکلے دے جاگردار فرمایہ دار جو کرے دے پدے اطمینان شتا پدے سیزن وان اطمینان نشترے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہلا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالی تعلق جو ربط پدے بانے والا مطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اغخلت ایمان روڑے لو عمل نیکلے توبہ لهم خوشحالی دا ابوی دا پارا و حسن و مآب اور دیر خو تکانا دا ابوی دا پارا توبا فجنت کی وون را اخیتا بی شجرت توبا آغا شجر توبا ام دا بی دا پارا را اور دا جنت نور خوشحالی ام دا بی دا پارا اللہ لی زمان دا تولو نچکی کذالک ارسلناک فی امت ام دارنگی من رالے گلے تو فی امت فیو امت کے فخوانو قومنو کے میں پیغمبر رہا تو دے قوم تا سے پیغمبر رہا گلے قد خلق من قبلها فتحقیق طرف تیشوی دی مخیر دے امتنا امم نور امتنا تصد پارا رہا گلے لتطلو علیہم اللذی کہ تطلاوت کے پدی بانے اللذی اوحینا الیکا اگا حکم سے منگ داگے تا تو وحی کرے رہا وهم يكفرون بالرحمن او داخلك انكار كي منكر دي الرحمن رحمن تقبل رحمتك كاملة بان القرآن نازل الرحمن علم القرآن او داخل رحمن زدقته رحمة كل العالمين دي ونكر لي ودي خلقنا شكري وكر لا او داخل رحمن حقي ونمنا بلکہ در رحمان در نم نم تیخ تکی پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم فدا رحمان رحیم پتہ سو بدا تلرکا فرحمان نم باندے او یہ ریدل بدا تلرکا را رمان لکھوا قل هو ربي وفرمائے پیغمبر علیہ السلام هو دغ رحمان چلی ربی زما رب دی لا الہ الا هو نشتر لائق دا عبادت بغیر دغ اللہ نا علیہ توکل تو فدی اللہ توکل و بروسہ نکلی را و الیہ مطاب او دی اللہ طرف تذر جو کوما دی ابو جہل وغیرہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کما مطالبہ وکلا سلام کے غرونا لے کا دا مسل آسانی کا مڑی چندی کا جا بڑے منو الله وی ما تا پتر دا ارتا که اکم دا دی بیام منن لکن او دا دین دیر موجده که پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکلی دی ولو ان قرآنا سیرت به الجبالو کچر ویو کتاب قرآن دے دے که مطلق کتاب پا مانا دے خاص قرآن ما ولو ان قرآنا کچر ویو کتاب داس کتاب سیرت به الجبالو تیرا غرون پی روانے دل او قطعت به الارض یاد از مکت کچ کے دلا او کلم به الموتا یا پی مرو سر خبر کے دے شلے کہ تیرے داس کتاب وینا بسو اگر ان دا قرآن دے او دیو پی بیام ایمان نورو لما آمنون دیو پی ایمان نورو لو ان دا لو حرف شرط تے او جواب دنے محصوب تے یعنی لما آمنو اتنی نشی پاری اول چوئی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا کچر منزیتا مقام اکفر اشتیرا لے گلے وی وکلمہم الموتا منو دیتا خبر کلے وی وحشرنا عليهم كل شيء قبلا من راجع مكروي دوی تهار يو شيء مقاما ما كانوا ليؤمنوا ديبة ايمان نغيروني هنا القرآن تذيري بطول موجودة كرديدة مطالبو كورا كول شوي بيان ايمان نغيروني ذكر دي موجودون الزيات موجودي بيتا قولي شيري شقط القمر معجزه دي ته په مکه کې خوري شوی و چې پیغمبر علیه السلام سپومه تا په ګوته اشاره وکړه سپومه نیمه شوه نیمه یو خوا نیمه بل خوا نو غر اخوا کول او سپومه نیمولو اخوا دخوا کولو ګوره د غر اخوا کولو نه زیاته معجزه دا وه چې سپومه ورته نیمه کړه نیمه یو خوا لاړه نیمه بل خوا او چې سلیمان علیه السلام ته هوا تابع وه د دوه میاشتو مزل به په یوه ورځ کې کو نو د هغې نه ډېره معجزه خو زمونږ د پیغمبر علیه السلام ده چې د بیت الله نه بیت المقدس پورې تللو د بیت المقدس نه اسمانونو ته د یو اسمان نه بل اسمان ته تر اوو اسمانو پورې د هغې نه په برم تللې نو دا خو د هغې نه هم زیاته معجزه ده او دا مرو سر خبر کول دا دیل زیادت موجزه خدا دا چه دا ابو جهل فلاش شکانو او پیغمبر علیہ السلام امکانو تاوی خبر شروع کناوی دا اللہ حمد و سناو ویلا تسبیح ویلا ابو جهل اگر دلوی پا دیل جادو کن دا مرو خبر خواسانی دا کانی دا خبر استر ولو ان قرآنا کچر ویو کتابو سیرت به الجبالو چه غرون پی روانه دل او قطعت به الارض یا تکلے تکلے که دا فاغی بانز مکا او کل ما به الموتا یا فاغی خبر دا ملو سرکی دیشو لے ناغب امنا قرآنو خدیبت بیان ایمان نویرونی بل للہ الامر جمیعا بلکہ اختیار طول اللہ پاک لرنے کہ موجزہ کارا کی نکارا کی دا اختیار من اللہ صلی اللہ افلم یئس الذین آمنوا بعض مومنان از رکی رائے کہ دیو موجزہ ہونے دی تکارا کی شاید کی صوت کی ایمان رونی اللہ وی ولی سنب ہوئی دی کہ دا کافران زدیدی دی ایمان رونی افلم یئس الذین آمنوا آیا نا امید شوی ندی اگا خلق چی ایمان رونی دی اللہ نشاء اللہ یشاء اللہ کچر اللہ غصے لہد الناس جمیعا نطول خلق تب ہدایت کرے وے کہ اللہ غصے نو بے طول تب ہدایت کرے خود دیتے نکے ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بھی اگا خلق کی کفرے کرے تصیبهم رسیگی بدیتا بما صنعوا فسبب دخل كردار دبي قارعة يو صدما يو جدك يو عذاب هو ترشي ولا يزال الذين كفروا هميشة بي أغقلت كفر كرده تصيبهم قارعة رشي كي بدويت يو مصيبة بما صنعوا فسبب دخل كي بي كرده أو تحل قريبا من دارهم يا بدا مصيبة نازل شي دبي لكورون سرنين زي نزدي علاقة كي بيو عذاب راشي ذيبة عبرت واخلي او تحلو يا بنازل شدا قارعة او دا عذاب قريبا من دارهم دا بيلة كور النصرات او يا دا تحلو دا بطيغمبر عليه السلام تا خطاب شي نطب دا بيلة وطن تا مكيتا را قريب شي او بيا بغير شا تيرا ولي لخر لگه حتى يأتي وعد الله تردي كراشي وعدد الله إن الله لا يخلف الميعاد بيشك الله مخالفتنا كي دخل وعده سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.